Geçtiğimiz günlerde Mayıs'ın başı münasebetiyle işçiler bir bayram kutladılar. 1 Mayıs işçilere bayram olmuş. Ve güzel de olmuş. Buradan cahil cühela hemen 1 Mayıs kandili kutlamıyorsunuz da 1 Mayıs'ı mı kutluyorsunuz diye şarlamaya başlıyorlarsa benim cici cahilim. Kandili dinle alakasını kurma, her gün kandil olsun benim cici cahilim. Tamam mı? Sorun kandil değil, sorun kandilin din olması. Sorun mevlid şiiri değil, sorun şiirin din olması. Sorun senin sema dönmen değil, onu bir dans olarak kabul et, akşama kadar dans et. Sana itirazım olmaz. Onunla mutlu mesut yaşamak istiyorsan mutlu mesut. Ama semaya din dersen, dinin bir parçası dersen, dinin içine alırsan, ibadet dersen, işte orada dur. Takke din değil, sarık din değil, kippa din değil. Kippanı tak veya takma. Beni hiç ilgilendirmiyor. Gerçekten hiç ilgilendirmiyor. Onun için yani burada takke taksın, takmasın. Ama takkeyi dinin bir parçası görmeye başladın mı, orada ben değil, orada Allah'ın itirazı var. Problem bu. Tamam, yeter mi? Yeter. Emeğe dönelim.